Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeciopolskiego Radia Środa, 29 września, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Jutro w Warszawie spotkanie unijne i komisarz z szefem MSWiA. Temat: ochrona granic Unii Europejskiej. Regulamin Sejmu zmieniony. Posłowie łatwiej będą mogli wprowadzić stan wyjątkowy. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko świętuje 18-lecie. Sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim będzie tematem jutrzejszego spotkania w Warszawie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylwą Johansson. Komisarz powiedziała dziś, że Unia Europejska nie może być naiwna i nie może okazać słabości wobec działań białoruskiego reżimu, który wykorzystuje migrantów, by uderzyć w kraje członkowskie. Ylwa Johansson odpowiadała na pytania dziennikarzy w Brukseli dotyczące przepychania migrantów przez białoruskie służby przez zewnętrzną granicę Unii. Komisarz mówiła o Polsce, Litwie i Łotwie, które zmagają się z tym problemem. Beata Pomecka. Unijna komisarz Ylwa Johansson o działaniach Łukaszenki mówiła tak. To, co robi, to także możliwość wykorzystania terrorystów i przestępców, by wpuścić ich do Unii. Ylwa Johansson mówiła też o desperacji Łukaszenki, który odczuwa boleśnie sankcje gospodarcze nałożone na niego przez Unię. Jest zdesperowany i jest w trudnej sytuacji. To, co się dzieje, to także sposób Łukaszenki na zarabianie pieniędzy. Unijna komisarz mówiła o tym, że białoruski reżim zaprasza do siebie migrantów, których stać, by zapłacić prawie 10 tysięcy euro za podróż. Najpierw zatrzymują się oni w drogim hotelu w Mińsku, a potem są przerzucani przez granicę. Ylwa Johansson podkreślała jednocześnie, że ochrona zewnętrznych granic Unii musi odbywać się z poszanowaniem prawa i europejskich wartości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro wieczorem posłowie mają zająć się wnioskiem o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią, a już dziś Sejm znowelizował swój regulamin. Dzięki zmianom będzie łatwiej wprowadzić stan wyjątkowy, klęski żywiołowej czy wojenny. Poseł Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że zmiany w regulaminie przyspieszą pracę. Przypomniał, że chodzi o sytuacje niecodzienne, takie jak ta na granicy z Białorusią. Sejm musi umożliwić jak najbardziej skuteczne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy Wojska Polskiego w pasie przygranicznym, tak żebyśmy mogli powiedzieć, że polska granica z Białorusią jest granicą szczelną. I te działania, które mają tylko i wyłącznie wymiar regulaminowy, one ułatwią procedowanie związane z przedłużeniem stanu wyjątkowego. A Sejm będzie teraz głosował wniosek o przedłużenie stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów. Podczas debaty nie będzie można składać wniosków o odroczenie czy zamknięcie posiedzenia. Prezydent Andrzej Duda weźmie jutro udział w posiedzeniu Kolegium do Spraw Polityki Międzynarodowej. Tematem będzie omówienie konsekwencji wyborów parlamentarnych w Niemczech. Posiedzenie zaplanowano na 16:30. W niedzielnych wyborach do Bundestagu wygrali socjaldemokraci z SPD przed HDK-ami z CDU-CSU. Na trzecim miejscu plasowali się Zieloni. Rozmowy koalicyjne zainicjuje partia, która zdobyła w wyborach najwięcej głosów. Zwycięzca wybierze partię, z którymi w ramach koalicji będzie współtworzyć nowy rząd. Zwycięska partia wskazuje także swojego kandydata do objęcia urzędu kanclerza. Halny nie poprawia jakości powietrza w Krakowie, dowodzą badacze z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Naukowcy podsumowali trwające od 2 lat nowatorskie badanie jakości powietrza z wykorzystaniem balonu widokowego. Okazuje się, że smog z Krakowa nie jest przewiewany przez silny i ciepły wiatr wiejący z Tatr. Paweł Pawlica. Przy gruncie jakość powietrza w Krakowie badają dziesiątki stacji i czujników. Naukowcy chcieli sprawdzić, jakiej jakości powietrza jest wyżej i jak wpływa na nie prędkość i kierunek wiatru, a także pogoda. Wysokość, do jakiej najczęściej zanieczyszczenie w Krakowie zalega. Ta wysokość to około 100-150 metrów nad poziomem gruntu. Jak tłumaczy profesor Mirosław Zimnoch z AGH, dzięki badaniom obalony został mit, że w czasie silnego wiatru halnego w mieście poprawia się jakość powietrza. W sytuacjach, kiedy wieje wiatr halny, który jest wiatrem ciepłym, powoduje to intensyfikację inwersji temperaturowej i powoduje to pogorszenie jakości powietrza. Na pokładzie balonu widokowego, który lata nad Krakowem, znajdują się nowoczesne przyrządy do precyzyjnych pomiarów stężeń gazów cieplarnianych, pyłów zawieszonych oraz urządzenia meteorologiczne. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko świętuje swoje 18-lecie. W ośrodku Dolina Słońca w podkrakowskich Radwanowicach zorganizowano uroczystość dla pracowników, podopiecznych i przyjaciół organizacji. Na scenie wystąpił Teatr Radwanek. Nie zabrakło też życzeń, wspólnego tortu i grilla. Było muzycznie, kolorowo i rodzinnie, mówiła Anna Dymna, założycielka fundacji. Tutaj nic nie poudajesz, bo tu jest normalnie. Tu oni przychodzą, mówią ci, że cię kochają, każdy cię przytuli, każdy cię powita, każdy ci coś powie. I tu jest jakoś tak, jak ja bym chciała, żeby było na świecie. Coś się komuś nie podoba, to ci to mówi. Nie bije, tylko mówi, nie podoba mi się, nie rób tak. Dlaczego my tak nie potrafimy? Ja tu naprawdę jeżdżę po normalność. To są takie chwile, które mnie tak prostują jako człowieka. Fundacja Anny Dymnej pomaga osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Prowadzi dwa ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne w podkrakowskich Radwanowicach i w nadbałtyckim Lubiatowie. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. Już grają w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów w Bergamo, Atalanta z Young Boys, a w Sankt Petersburgu Zenit z Malmö. Zenit już na prowadzeniu. O 21:00 rozpoczną się m.in. spotkania Bayernu Monachium z Dynamem Kijów, Juventusu z Chelsea czy Manchester United z Villarrealem, a to przecież powtórka z ostatniego finału Ligi Europy w Gdańsku. A propos Ligi Europy, jutro Legia Warszawa zagra w drugim meczu fazy grupowej. Mistrz Polski na inaugurację rozgrywek wygrał w Moskwie ze Spartakiem. Jutro zmierzy się przy Łazienkowskiej z Leicester. W bramce Legii zabraknie narzekającego na uraz pleców Artura Boruca. O sytuacji kadrowej powie najlepiej poinformowany w temacie trener Czesław Michniewicz. Artur przechodzi badania obecnie. Po tych badaniach będzie diagnoza i będziemy wiedzieć więcej na ten temat, kiedy ewentualnie wróci do treningów, kiedy będzie mógł podjąć normalną pracę treningową. Na dzisiaj takiej możliwości nie ma. Nie wszystkie badania jeszcze przeszedł. Także tutaj temat Artura tak wygląda. Niestety Lukiniarz nie brał udziału w czterech zajęciach treningowych. Dalej odczula ból w mięśniu czworogłowym. Pod znakiem zapytania jest André. Wczoraj brał udział w treningu, ale jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać z nim, czy jest na 100% gotowy do gry. Pozostali zawodnicy nie zgłaszali żadnych urazów. Myślę, że jest okej. Początek jutrzejszego meczu Legii o 18:45 o tej samej porze Napoli zagra ze Spartakiem Moskwa. Legia w ostatniej kolejce Ekstraklasy przegrała z Rakowem Częstochowa. Dziś Raków w zaległym meczu czwartej kolejki zremisował 2-2 z Radomiakiem Radom. W tenisie Magdalinet gra w drugiej rundzie turnieju WTA w Chicago. Polka mierzy się z Jill Teichmann i to Szwajcarka wygrała w pierwszym secie 6-2. Dziś późnym wieczorem zmagania w turnieju w San Diego rozpocznie Hubert Hurkacz. Polak na początek zmierzy się z Australijczykiem Alexem Bolt. A nasi siatkarze do lat 21 grają w młodzieżowych mistrzostwach świata i ponieśli pierwszą porażkę. Po serii zwycięstw przegrali 1-3 z Rosją, ale to i tak są pewni gry w półfinale, w którym zmierzą się z Włochami. I jeszcze tenis stołowy na koniec. Polki udanie rozpoczęły drużynowe mistrzostwa Europy. W pierwszym meczu fazy grupowej pokonały Angielki 3-1. Jutro zmierzą się ze Szwedkami o awans do ćwierćfinału. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy na zachodzie pochmurno i deszczowo. Strefa opadów zacznie się przesuwać wieczorem do centrum i w nocy tam też pojawi się deszcz. Nad ranem od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 9 w centrum i 12 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Za siedmioma wzgórzami, za siedmioma rzekami pewien doświadczony czarnoksiężnik chciał dobrym słowem wyleczyć książęce dziecko z faz. To się leczy. Nie wierz w bajki. Bądź fasow. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Przestrzega Fundacja Dom w Łodzi. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida usłyszymy jego najpiękniejsze wiersze w formie piosenek. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się młodzi, utalentowani wokaliści wsparci przez 9-osobowy zespół doświadczonych muzyków. Dookoła morze, morze, jak błękitu strop bez końca. Fundacja Sztafeta i Trójka zapraszają na koncert Późni Wnukowie Śpiewają Norwida w niedzielę tuż po 19:00. Transmisja na naszej antenie, streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy

Jerry'ego właśnie. Ten program realizuje Michał Jakubik, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. No to może puśćmy w eter wielkie kule ognia. Great Balls of Fire, Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails down and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. Ain't you trying to kill that I quit on my thumb? Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, it's great balls of fire. Jerry Lee Lewis na świat przyszedł w 1935 roku w Faraday w Luizjanie. Amerykański piosenkarz, autor tekstów i pianista, znany również jako Killer, jeden z pionierów rockabilly i rock'n'rolla. Podobnie jak Elvis Presley dorastał śpiewając chrześcijańską muzykę gospel w południowych kościołach zielonoświątkowych. Karierę rozpoczął w 1956 roku, nagrywając w Sun Records cover piosenki country Crazy Arms. Wkrótce sławę zyskał przebojami Whole Lotta Shaking Going On, Great Balls of Fire, Breathless i High School Confidential. Ekspresyjny śpiew łączył z niezwykłą dynamiką sceniczną, która polegała na tym, że charakteryzował się innowacyjną techniką gry na fortepianie. Uważał bowiem, że do gry nadaje się każda część ciała, nie tylko dłonie, ale łokcie, także nogi. No i dzięki temu dosyć szybko przeszedł do legendy takich właśnie wykonów scenicznych. To może trzeci dziś utwór z jego fortepianem i z jego głosem, ale tu będzie to duet z Johnem Fogertym i właśnie kompozycja znana z repertuaru Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, Jerry Lee Lewis. I see bad moon rising. I see trouble on the way. I see earthquakes and lightning. I see bad times today. Well, don't go around the night. It's bound to take your life. There's a bad moon on the rise. I hear hurricanes are blowing. I know the end is coming soon. I feel the rivers overflowing. I hear the voice of rage and run. You don't go around the night. It's bound to take you back. There's a bad moon on the rise. We'll be right back. hope you're quite prepared to die. Looks like we're in for nasty weather. One eye is taken for an eye. Oh, don't go around the night. It's bound to take you alive. There's a bad moon on the rise. There's a bad moon on the rise. Dzisiejszy jubilat Jerry Lee Lewis urodził się w Faraday w Luizjanie. Imię Jerry według rodziców otrzymał po bliżej nieokreślonym aktorze kina niemego. Jego ojciec Elmo był farmerem, cieślą, a także przemytnikiem alkoholu. Kiedy Jerry miał 3 lata, w wypadku zginął jego starszy brat Elmo Jr. Jerry tak wspominał rodziców. Powiedziałbym, że 90% moich możliwości, tego co potrafię, to zasługa taty i mamy. Byli najlepszymi rodzicami na świecie, jakich każdy by sobie wymarzył. Zrobili wszystko, aby podziwiać mnie spełnionego i moją muzykę. Rodzice Louisa wzięli kredyt pod zastaw farmy, aby zakupić synowi pianino za $250. Młody Jerry ćwiczył na nim wraz z kuzynami. Gdy miał 10 lat, został zainspirowany przez kuzyna Carla McVoya do grania Boogie Woogie. Źródłem inspiracji był także Hank Williams oraz nocne lokale, gdzie grano bluesa. W 1949 roku miał miejsce jego pierwszy publiczny występ w salonie Forda w miejscowości Faraday. Lewis zaprezentował tam swój własny styl gry na pianinie, który stanowił połączenie elementów bluesa, country i boogie-woogie. W czasie występu zagrał piosenkę Drinking Wine z P.O.D.O.D. Na początku lat 50. był uczniem Southwest Bible Institute w Teksasie. Po 3 miesiącach został jednak usunięty ze szkoły w następstwie zagrania pieśni My God Is Real w stylu boogie-woogie podczas jednego ze spotkań w kościele. Wówczas zaczął grać w klubach Faraday i Natchez. Pracował fizycznie, a także jako sprzedawca maszyn do szycia w fabryce produkującej właśnie takie urządzenia. W 54 roku udał się do Nashville, ale jego starania nie zostały wtedy dostrzeżone przez producentów, którzy stwierdzili, że powinien zrezygnować z pianina na rzecz gitary. No to jeszcze jeden krótki utwór w wykonaniu dzisiejszego jubilata, który kończy, przypomnę, 86 lat. Ubi dubi. W 1986 roku Jerry Lee Lewis został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Ten muzyk jest ostatnim żyjącym członkiem legendarnego Million Dollar Quartet, do którego oprócz niego należeli Elvis Presley, Johnny Cash i Carl Perkins. A do mnie napisał król, ale nie jeden z tych wymienionych przed chwilą, inny król, Król Słońce. A właściwie jest to duet już znany z anteny trójkowej, który właśnie przygotowuje się do premiery swojego nowego albumu, która odbędzie się już w tym tygodniu, a promować ten krążek będzie singiel Po drugiej stronie. Ciemny las, mały czas, to wszystko minie, a w głowie. Utwór Po drugiej stronie duetu Król Słońce zainspirował mnie do stworzenia trójki polskich piosenek pod takim właśnie tytułem. Tak więc Po drugiej stronie zagrają Komety, a potem Jarecki z DJ-em BRK. Jak słychać, można znaleźć się po drugiej stronie lustra, o czym przekonała się kiedyś pewna Alicja, niekoniecznie Cooper. A zespół Lustro już tam jest i nawet ich wokalista za chwilę zaśpiewa. Jestem tu, zespół Lustro z Radomia. Odwiedziłem tyle miejsc. zrozumieć, że wciąż chcę być tu. Uciekałem już nieraz, biegłem, by pokonać czas bez szans. Lustro, jestem tu. Za chwilę utwór, który premierowo zaprezentowałem wczoraj w audycji Od Panka do Franka, no ale to było grubo po północy, więc dziś w nieco lepszej porze w tonacji trójki kolektyw Kosmiczni Warszawa. No i niesamowita fuzja elektroniki i warszawskich klimatów. Utwór oparty na świetnym tekście znanym

w takich reinterpretacjach autorstwa kolektywu Kosmiczni Warszawa. Próbka przed chwilą, a więcej utworów w najbliższych tygodniach. Postaram się grać ten materiał. Zwykle, gdy decyduje się na zakup płyty z labelu Ubiquity, okazuje się, że to trafiona inwestycja. Tak było również w przypadku albumu Invisible Cities zespołu Nomo. I właśnie taką mieszankę, w której specjalizuje się Nomo, czyli muzykę inspirowaną dźwiękami Feli Kutiego i w ogóle takim afrobitową wibracją za chwilę chciałbym Państwu zaprezentować utwór tytułowy Invisible Cities. Nomo pochodzą z Michigan. Także teraz utwór, który już zapowiedziałem. Opera Denta, sekcja Denta, w tonacji trójki, czyli zespół NOMO, który powstał na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor. Utwór i album pod tytułem Invisible Cities. A jeśli chodzi o polskich mieszaczy gatunków, to warto pamiętać o ostatnim albumie grupy Jawa, Balance of Decay. Ten krążek kończy utwór Kuła Fu. Travesty on the high rise. The volcano to it. Stop now with time.